Асцярожны пасланец. Быў сабе адзін пан, ды такі паганы, злосны, што проста бяда, ніхто не мог яму ўгадзіць. Усе яго баяліся бы чорта. Бывала, як прыйдзе к яму хто чаго кольвік прасіць, а ён раптоўна як крыкне: «Што скажаш?» Дык той кажа: «Усё добра, паночку», а сам дрыжыць бы асіна. «А па-добрым што?» закрышыць пан. «На канюшню яго, галгана!» От так не дасць і слова прамовіць. Іначай ён і не ўмеў з людзьмі гаварыць. І баяліся ж людзі гаварыць таму пану што-небудзь кепскае, не пад гумар. Засячэ, усю скуру зніме. Калі хто не патрапіць сказаць яму так, як ён хоча, а скажа не па шэрсці. Толькі быў адзін нехлімяжны мужычок, звалі яго Стопкам. Той умеў з тым панам гаварыць. Раз той пан граў у карты, ды выйграў вельмі харошы маёнтак. От гэтак вясною, каля Міколы, паехаў пан аглядаць той маёнтак, ды астаўся там на ўсё лета. Бачыш, яму вельмі спадабаўся той маёнтак. Праўду ж кажуць, што новая сітка на калучку вісіць, а старое пад лаваю ляжыць. Бачыць аканом, што доўга пана няма, а тут у дварэ бяда на бядзе едзе ды бядою паганяе. От ён стаў думаць, як бы паведаміць пану. Думаў, ты надумаўся паслаць к яму пасланца. Толькі не ведае, каго паслаць, каб ён добра расказаў пану пра ўсё няшчасце. Каго не пашле, усе не слухаюць, баяцца пана, каб за праўду не засек. Абяцаў ён вялікі гасцінец таму, хто пойдзе к пану. Перабраў усё сяло, няма ахвотнікаў. Не зная аканом, што рабіць, сядзіць ды ломіць рукі. Прачуў пра тое Стопак, пайшоў к аканому і кажа: «Я пайду к пану і ўсё яму скажу, я ўмею з ім гаварыць». Рад аканом, чуць не цалую Стопка. От аканом даў Стопку цэлую жменю грошай, чобуты з сваіх ног і пасылае яго к пану ў новы маёнтак. Ідзе Стопак, і ні аднае карчмы не мінае. Ці доўга ён ішоў, ці мала, толькі вось прыйшоў у новы двор. Падыходзіць к пакоям, аж там сустракае яго лакей. «Ты чаго тут шляешся, валацуга?» – крыкнуў лакей на Стопка і давай яго цкаваць сабакамі. Стопак дастаў звярэнькі кусок сала і кінуў яго сабакам. Сабакі годзе брахаць. Тым часам Стопак узышоў на ганак. «Што табе трэба?» – пытае лакей зноў. «Мне трэба бачыцца з панам», – кажа Стопак. «Прыйшоў я, паночку, старога панскага двара». «Добра», – кажа лакей. «Я скажу пану аб табе, але скажыш ты мне, адкуль ты знаеш, што я пан?» «Адтуль знаю, бачу, ты пан, не пан, а так сабе палупанак, бо ў цябе нос нізкі, лоб слізкі, от і бачна, што лізаў панскія палумискі». Хацеў лакей схапіць Стопка за каўтуны, ды, як кажуць, паслаць яго з валаснога ўпраўлення ды ў земскі суд. Але тут якраз лакея пазваў к сабе пан. «Які там хлоп?» – пытае лакея пан. «То пасланы ад пані з панскага маёнтка. А пакліч яго». Пабег лакей зваць Стопка к пану, а Стопак тым часам дастаў капшук, напхаў у люльку тытуню, выняў з махалейкі губку і крамянец, узяў цагло і давай красаць агонь. Выкрасаў ён агню і давай курыць люлечку. Курыць сабе ды паплёўвае на чысты памост. «Ідзі, цябе пан кліча», – кажа лакей. «Не трасца трасе, хай абажджэ», кажа Стопак і пакурвае сабе люлечку. «Прэнзі ідзі! Зараз, толькі люльку дакуру». Ждаў пан Стопка, не даждаўся. Гоніць зноў лакея па Стопка, а Стопак агінаецца ды шавеліцца, бы мокрае гарыць. Дакурыў ён люльку, выбіў з яе попел, схаваў за пазуху і толькі тады памаленьку пасунуўся к паду. А лакей бы сабака бяжыць наперадзе, дачыняе дзверы. Улез Стопак к пану, ды і закашляўся. кашляе стопак, а пан чакае, ды толькі вусы круціць. «Дзень добры, паночку!» «Ацо повеш?» – пытаецца пан. «Усё добрае, паночку!» «А па добрым цо?» «Ды от, паночку, мяне прыслаў аканом. Панскі сцізорык зламаўся». «Які сцізорык?» «Ды гэта той, што пану пер'і рабілі». «Як жа яго зламалі?» «Кажуць жа, пані, што без нажэндзя і вушы не заб'еш». Але усялякае нажэндзе пры рабоце псуецца. От так і панскі сцізорык. Хацелі пану на боты злупіць з выштла скуру. Узялі сцізорык, але на панскім выжлу вельмі моцная скура. Сцізорык і зламаўся. Якего выжла? Цо ты пляцеш, галган? Панскі выжал. Той самы, можа, пан памятае, ён яшчэ ускочыў у калодзеж. А Мікіту паслалі даставаць, дык ён і ўтапіўся там. Эхе ж, той самы выжал, што пан любіў яго браць на паляванне. Эш, дай Божа памяць, здаецца мне, што пан аддаў за таго выжла суседняму пану трох мужыкоў. Со ж мой выжал? Здэх. Здох, пане. З чаго ж ён здэх? Кажуць, паночку, быў здароў, але як... Каніны аб'еўся, дык разам і ногі выпруціў. Якой каніны? Ну, дык мяса ж жарабца. Якога жарабца? Панскага жарабца з лысінаю. Цо ж і ён здэх? Здох, паночку. А шкода. Добры быў жарабец. О, я няшчаслівы. Паню, чаго вельмі турбавацца? Ужо ж ведама, калі жарабятка уродзіцца з лысіною, то яно ці здохнецца, яго воўк з'есць. А чаго ж жарабец здэх? Падарваўся, мабыць. Цо ж на ім робілі? Прэнтку ездзілі? Чы цо? А, не, пані, на ім не ездзілі. Заўсёды ён стаяў на стайні. А цо ж? Ваду, пані, вазілі. Але ж на цо была та вада? Людзі ж кажуць, паночку, што як топішся, то і за брытву хопішся. Як загарыўся ў двары свінух, дык аканом вялеў і на жарабцу ваду вазіць. Цо ж і свінух спаліўся? Згарэў, паночку. Як жа ён запаліўся? Бачыш, пані, ён быў блізка каля аборы, от ад яе і загарэўся. То і абора спалілася. Гарэла, пані, як свечка. З чаго ж яна запалілася? От гэтага, паночку, добра не ведаю. Ці ад абосні, ці мо ад пакояў? Езус Мар'я, то і пакоі спаліліся? Згарэлі, пані. Суздром усё знікла, от як бы хто языком злізаў. І вшыстак двор спаліўся? Увесь, пані, чыста гладка хоць рэпу сей. Хваціўся тут пан за галаву і давай бошкаць. Але з чаго запаліліся пакоі, пытае зноў пан стопка. Ад свечак, пане. Для чаго ж палілі свецы? Ну як жа, пане, ведама, заўсёды свечкі паляць, як хто памрэ. Цо? Хто ж там змарл? Вечны пакой, каб ёй на тым свеце лёгка ікнулася. Пані памёрла. Цо-цо-цо, ты гадаеш? Пані змарла? О, я няшчаслівы! Чаго ж пан плача? Пану ж Бог даў і прыбытак. Які? Гадай прэнцій! Пану Бог даў унука. Большая паненка сына мела. Гожы, кажуць хлапчук, ці то паніч, выліты панскі хурман Мікіта. Пачуўшы тое, пан зваліўся з крэсла. А стопак пайшоў сабе ў пякарню падвячоркваць. Дык от які быў стопак, як ён умеў з панамі гаварыць.